nie myśli racjonalnie. Wtedy się ratuje tego najbliższego. Gmina zapewniła rodzinie ofiar opiekę psychologów, zabezpieczyła też zwierzęta hodowlane, mówi Danuta Roszak, sekretarz gminy Brzeźnica. Są tutaj dwie panie psycholog, które cały czas na bieżąco służą pomocą, wsparciem dla pozostałych członków rodziny. Dzieci są pod opieką najbliższej rodziny. W tej chwili zabezpieczymy przede wszystkim zwierzęta, bo tutaj jest 300 sztuk świń. Przy pomocy tutaj sołtysa i mieszkańców będą po prostu doglądać tych zwierząt. Większość ofiar należała do jednej rodziny, pozostałe dwie osoby to pracownicy budowlani, którzy pomagali w gospodarstwie. Radosław Sikorski raczej nie ma szans na stanowisko szefa unijnej dyplomacji. Donald Tusk za to nie odpowiada stanowczo nie na pytanie, czy byłby gotowy przenieść się do Brukseli. Premier jest wymieniany w grupie kandydatów, którzy mogą zastąpić Hermana Van Rompuya. Przywódcy unijni po zakończonym w nocy fiaskiem szczycie dali sobie czas do końca sierpnia. Czas działa na korzyść Polski, tak uważa prezes Centrum Strategii Europejskiej Demos Europa Paweł Świeboda. Przywódcy europejscy mają problemy z wypracowaniem kompromisu w sprawie obsady unijnych stanowisk. Do gry powrócił za to Donald Tusk, który od dwóch dni znów jest wymieniany w grupie kandydatów na szefa Rady Europejskiej. Sam zainteresowany mówi co prawda, że do Brukseli się nie wybiera, ale już nie tak stanowczo jak jeszcze rok temu, co zdaniem Pawła Świebody oznacza jedno. To w języku dyplomacji oznacza, że Donald Tusk de facto zgłasza swoją kandydaturę w tym wyścigu. Kolejny szczyt Unii Europejskiej odbędzie się pod koniec sierpnia. Wtedy być może poznamy też obsadę Komisji Europejskiej. Zdaniem Ryszardy Formuszewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych takie pakietowe negocjacje są kłopotliwe dla państw, które rywalizują o stanowiska szefa unijnej dyplomacji bądź szefa Rady Europejskiej. Trudniej jest tym samym promować stanowiska w ramach komisji na pozostałych komisarzy. Także jest to też okoliczność, która w pewnym sensie utrudni teraz osiągnięcie porozumienia. Z ustaleń na szczycie wynika, że stanowisko szefa unijnej dyplomacji w tym kontekście była wymieniana kandydatura Radosława Sikorskiego, przypadnie socjalistce. Sylwia Białek, Polskie Radio. O emeryturze ani myśli. Dziś uważana za najbardziej wpływową kobietę świata, niemiecka kanclerz kończy 60 lat. We własnym kraju Angela Merkel od lat dominuje nad polityczną konkurencją. W Niemczech mówi się już o politycznej erze Angeli Merkel. Rządzi ona krajem od 9 lat, od 14 stoi na czele chadeckiej partii CDU. Historia Merkel to przykład niezwykłej politycznej kariery. Skromna córka pastora, wychowana we wschodnich Niemczech z zawodu fizyk, wspięła się na sam szczyt niemieckiej polityki. Mimo 9 lat na stanowisku, Niemcy wciąż ufają Angeli Merkel. Szefowa rządu wygrywa w rankingach popularności. Magazyn Forbes niedawno po raz kolejny uznał Merkel za najbardziej wpływową kobietę świata. W niemieckich mediach pojawiają się jednak informacje, że Angela Merkel nie zamierza pozostać na stanowisku do końca kadencji, czyli do 2017 roku. Podobno nie chce czekać na porażkę i woli wcześniej usunąć się z krajowej polityki. Sama Merkel zapewnia, że będzie rządzić przez całą kadencję. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był Serwis Trójki. A to będą informacje sportowe. Krzysztof Łoniewski. Zaczęli fatalnie, teraz jest lepiej. Piłkarze Ruchu Chorzów w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy u siebie grają z FC Faduc z Liechtensteinu i proszę sobie wyobrazić, że niebiescy przegrywali 0-1. Pozbierali się jednak szybko i po pierwszej połowie wygrywają 2-1. Remisuje za to bezbramkowo Lech Poznań z Nome Kaliu z Estonii. To też druga runda kwalifikacji i też rezultat po pierwszej połowie. Po futbolu kolarstwo i 12 etap Tour de France. 185 km. Start w Bourg-en-Bresse, skąd pochodzą najlepsze kurczaki we Francji. Pędzą między uczesanymi w zgrabne, równe warkoczyki winnicami Beaujolais. Każda kolejna mijana wioska o ścianach domów w barwie śmietankowych lodów to kolejna słynna marka tutejszego wina. Mijają wspaniałe chateau, baszty XIV-wiecznych budowli, asfalt, parzy, opony, ponad 50 stopni, 90 km do mety, miasteczko wąsko, skręt w lewo, ostro, w prawo, jadą za szybko. Koło roweru Hiszpana de la Cruz wypryskuje w powietrze, jakby wpadło na minę. Hiszpan z całej siły wali obojczykiem o asfalt. Rower płynie po nawierzchni szosy. Chłopak zwija się z bólu. Złamany obojczyk. 5 kilometrów. Koniec przygody uciekinierów. Wszyscy razem. Z tyłu leży Greipel. Z trudem wychodzi z rowu. A tu sprint. Czerwona koszulka to Norwek Kristoff. Wygrywa u stóp wulkanów w masywie centralnym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Drugie miejsce i to po raz czwarty w tegorocznej wielkiej pętli zajął Słowak Peter Sagan, trzeci był Francuz Arnaud Demar, jako 17 finiszował Michał Kwiatkowski. W klasyfikacji generalnej najlepszy z Polaków awansował na 11 miejsce, liderem bez zmian Włoch Vincenzo Nibali. Nie zmieniamy dyscypliny, bo dziś potwierdzono informację, że w zbliżającym się Tour de Pologne wystartuje ścigający się właśnie we Francji Rafał Majka. Wystartuje, żeby zwyciężyć, prorokuje dyrektor wyścigu Czesław Lang. Ta koncentracja i ten plan, który założył sobie od początku sezonu, uda mu się zrealizować i przyjedzie po to, żeby wygrać Tour de Pologne. Początek Tour de Pologne 3 sierpnia w Gdańsku, zakończenie tydzień później w Krakowie. Nieco później w naszym kraju rozpoczną się siatkarskie Mistrzostwa Świata. Nasza reprezentacja nie będzie mogła w nich liczyć na pomoc Łukasza Żygadły. Rozgrywający kadry zrezygnował z występu z powodów osobistych. A w Poznań Open w turnieju singlowym nie ma już naszych tenisistów. Ostatnim, który pożegnał się z turniejem, był Andrzej Kapaś. W meczu drugiej rundy w dwóch setach przegrał z Portugalczykiem Ruim Machado. Słów kilka jeszcze o pogodzie. Parasole przydadzą się w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam w nocy lokalne opady deszczu. Może też zagrzmieć. Wyrównana temperatura 15 do 16 stopni. Nad Bałtykiem chłodniej tylko 12. Jutro najchłodniej w Gdańskach i Suwałkach, ale co to za chłód? 25 stopni. Za to w Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach i Krakowie stopni 28, a o jeden więcej nawet w Rzeszowie i Poznaniu. Wygrywa Wrocław, tam 30 jutro, a poza tym oczywiście dużo słońca. Po południu może być burzowo. Weekend będzie jeszcze cieplejszy. Burze mają już powoli zniknąć z naszej mapy pogody. Trójka. Program trzeci. I oczywiście jeszcze jedna rzecz, którą musimy Państwu, jesteśmy Państwu winni, rozwiązanie tej edycji konkursu na karnet, na OFF Festival. Niczego nie pomyliłem. Pani Agnieszka z Chorzowa to pierwsza zwyciężczyni. Zeszłoroczny OFF był tym najlepszym. Na zawsze wyłączył mnie z życia singielki. Poznałam mężczyznę życia i 13 września on zostanie moim mężem. No proszę bardzo, czyli było OFF, a jest on. To głos eksperta, a drugi zwycięzca to pan Marek z Warszawy, który napisał: najbardziej wyjątkowa była edycja pierwsza. Po raz pierwszy w jednym miejscu można było spotkać czołówkę polskiej alternatywy, od Janerki po Mitch and Mitch. I to wszystko w uroczych, kameralnych warunkach za jedyne 20 zł. To jest chyba najlepsze. Tak, to Agnieszka Szydłowska, jak państwo słyszą oczywiście. No... Świetnie naśladujesz Piotra Stelmacha. Dzień dobry. Coś jeszcze. Dzień dobry. Ja mam pytanie w sprawie pogody. O, do panów. Tak? Do Krystiana i do Krzysztofa. Kiedyś słyszałem taką prognozę pogody latem. To było gdzieś tak z 10 lat temu. Nie u nas. Dodam, że nie, na świecie? Że nie u nas. Dobrą masz pamięć. O, kochany, zdziwiłbyś się jeszcze troszeczkę. I co w tej prognozie? I w tej prognozie, proszę pana, były takie słowa, że oto na przykład tam dzisiaj do końca dnia bardzo upalnie, wręcz termometry pokażą nawet 39 stopni Celsjusza. A jutro ocieplenie. No tak bywa. Słuchaj, jeszcze wszystko przed nami. Lato się nie skończyło, dopiero się rozkręca. Jak patrzę na temperatury, to rzeczywiście być może i ten numer powtórzymy w tym roku. Piotr Stelmach oczywiście za chwilę z państwem. My się już żegnamy. My, to znaczy Agnieszka Stępień, Anna Regulska, Halina Wachowicz i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. Tylko jedna płyta na 2 godziny? Właściwie nawet nie płyta, pudełko. Co? Mylisz się, Krystianie, to jest tak zwana tekturka. Nie no, płyt jest dzisiaj ile? W skrzynce? Poczekaj. Za 40 jest płyt. Zapraszamy do reklamy. Samsung Galaxy S5 jest wodoodporny, kurzoodporny, użytkowanie odporny i kosztoodporny. Dlatego nie pękaj, kiedy pęknie szybka w smartfonie. Po prostu, kupując Samsung Galaxy S5, zarejestruj go na bezpieczny.samsung.pl i w razie wypadku przez pierwszy rok za darmo wymień pękniętą szybkę. Szczegóły promocji na bezpieczny.samsung.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 19 lipca. Przysucha. Targowisko miejskie. Niedziela, 20 lipca. Tarnobrzeg. Półwysep nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Zagrają Demono, Zakopower, Lady Punk, Wilki i Kombi Łosowski. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Tak, ja dzisiaj w zastępstwie Agnieszki Szydłowskiej, która na wakacjach. Szydło, pozdrawiam bardzo gorąco z Trójki, upalnej Trójki przy Myśliwieckiej 357, gdziekolwiek jesteś albo gdziekolwiek są ci, którzy mogą ci to przekazać. Serdeczne pozdrowienia. No i ekipa oczywiście stała, Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil i Piotr Stelmach. To jest element niestały tej ekipy w programie alternatywnym do 21. Proszę Państwa, mamy napięty program. Oj, jaki będzie napięty program i na dziś, i na pozostałe dni, bo zaraz po programie alternatywnym, który mam przyjemność poprowadzić za Agnieszkę, wspólnie z Anną Gacek wyjeżdżamy do Poznania, żeby wszystko zorganizować, dopiąć na ostatni guzik, zaprosić gości, skoordynować i też poprowadzić. W związku z kolejnym koncertem męskiego grania na tegorocznej trasie, koncert w sobotę, zapowiada się fantastyczne spotkanie artystyczne. No i jeszcze wcześniej ofensywa od 22 w piątek, ale to już będziemy w tych audycjach Państwu opowiadać i w ofensywie, i w Myśliwieckiej 357 w sobotę od 15. Jeszcze będzie później od 18 do 19 transmisja koncertu. I co jeszcze? I w związku z tym, że koncerty szaleją, na koncerty się Państwo wciąż wybierają, o koncertach myślą i planują wakacje w związku z tymi wydarzeniami, no to za 4 minuty będzie szansa kolejna wygrania karnetów na OFF Festiwal, który na początku sierpnia w Katowicach. Pytanie, od razu to uprzedzę, będzie związane w pewnym sensie, bliżej, dalej, ale na pewno będzie związany z zespołem The Notwist, który grał przed chwilą. Płyta Close to the Glass, ta najnowsza, utwór tytułowy za nami, a teraz przed nami Casino. After our life in the casino, we know that gambling is a joke. To say I'm not here for the money, it's just another word for broke. One room for us, one room for both of us, one room for us is not available. There's something wrong, there's something wrong, there's something wrong, you don't tell me. There's something wrong, there's something wrong with me. See the dice roll into nothing, see the dice roll just like me. And when the stars fall off the ceiling, they roll into the sea. One room for us, for both of us, one room for us is not available. Something wrong, something wrong, something wrong, something wrong, something wrong. Something wrong, something wrong, something wrong. Ale to jest ładna piosenka. Ojejku. Casino. The Notwist z płyty Close to the Glass. Proszę Państwa, no to czy jesteśmy gotowi na przeprowadzenie konkursu w sprawie OFF Festiwalu? Jeśli tak, to za chwilkę ten konkurs chciałbym zacząć. Powiem tylko oczywiście, że trzy karnety podwójne są do wygrania i bawimy się do godziny 21, czyli do czasu zakończenia programu alternatywnego. Startujemy. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. A pytanie jest następujące, właściwie prośba, bo to takie kreatywne pytanie. Z kim wyobrażasz sobie, jeśli chodzi o polskich artystów, wspólny występ zespołu The Notwist na OFF Festiwalu i dlaczego? Z kim, jeśli chodzi o polskich artystów, wyobrażasz sobie wspólny koncert, występ zespołu The Notwist na OFF Festiwalu i dlaczego? 73533, 73533, pod ten numer należy wysyłać odpowiedzi i swoje propozycje, kreatywne również. Trzy podwójne karnety czekają i przed 21 powiemy, ogłosimy, kto je wygrał. Koszt SMS-a 3,69 zł z VAT-em, a regulamin tego konkursu na naszej stronie www.polskieradio.pl/trójka. Sponsorem karnetów w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Tak jest. 22 minuty po godzinie 19, jeśli chodzi o muzykę. A czy ktoś z Państwa jeszcze pamięta taki zespół Alte Sachen? We'll be right back. To taki zespół, w którym swego czasu występowali m.in. Jola Rzepka z zespołu Drekoty i Macio Moretti z zespołu wielu, m.in. Mitch & Mitch i wielu innych. Alte Zachen. A skoro już Poznań i skoro znowu będę miał możliwość, żeby odwiedzić no, jedno ze źródeł bijących bardzo żywym, dziarskim strumieniem, jedno ze źródeł polskiej muzyki alternatywnej, to teraz dwa razy taki zespół właśnie stamtąd. Robit z Poznania, Original Tribe, i przed chwilą z Michałem Kowalonkiem, gościnnie występującym tutaj w tym utworze XYZ Free Dive. Za 26 minut godzina 20, proszę Państwa, no nie ma co udawać. Nie jesteśmy chyba, cały świat nie jest chyba w najlepszych humorach dzisiaj. W najlepszym nastroju, jaki można byłoby sobie wyobrazić w związku z fatalną, tragiczną katastrofą samolotu pasażerskiego na Ukrainie. To są informacje, które za każdym razem, obojętnie czy występuje się w radiu, czy się nie występuje, ale stawiają człowieka na baczność. No i raczej, a zwłaszcza na antenie radiowej, jak się wtedy jest, nie pozwalają na ogólną wesołość taką do końca. W związku z tym pozwolą Państwo, że też pokłonimy się tym, którzy zginęli, i w jakiś sposób będziemy pamiętali o tym, co się tam stało właśnie na Ukrainie do 21:00 w ogóle chyba dzisiaj na antenie Trójki. Republika teraz. Tak sobie myślę, że pięknie będzie spotkać się z nimi wkrótce, z muzykami tego zespołu, i pięknie będzie usłyszeć fragment tej płyty granej na żywo. Halo, halucynacje Republiki. Mówiłem o tym, że wkrótce się z nimi spotkamy. To piękna perspektywa, piękna przyszłość. Za każdym razem, nawet jeśli to by był jedyny koncert, ale wiem, że w całym kraju tych koncertów będzie więcej. Tutaj w Warszawie 2 sierpnia w ramach Męskiego Grania wystąpią muzycy tego zespołu i zaproszeni wokaliści, żeby zaprezentować w całości pierwszą płytę Nowe Sytuacje. To taki projekt, o którym mówimy, Nowe Sytuacje właśnie, nie używając nazwy Republika i nie ogłaszając, że właśnie ten zespół wystąpi, bo jak wiemy od 13 lat ten zespół nie występuje pod tą nazwą. Jeśli nawet muzycy pojawiają się razem w różnych konfiguracjach na scenach, no to się pojawiają, ale nigdy to się nie nazywa Republika. Od po prostu. No to teraz za 21 minut, godzina 20. Przypomnę o konkursie. Karnety na OFF Festiwal czekają. 3 podwójne dzisiaj. Do 21 do wygrania. I proszę kombinować, bo wszystko w Państwa głowach i w Państwa palcach. 73533. Wysyłamy SMS z odpowiedzią na ten numer. Koszt 3,69 zł brutto. Pytanie, z kim zespół The Notwist, jeśli chodzi o polskich artystów, mógłby czy powinien wystąpić w ramach OFF Festiwalu podczas wspólnego koncertu? Na jednej scenie. The Notwist. 73533, przypomnę numer. Bartek Gil dzielnie podgląda odpowiedzi i za chwilkę pewnie też to zrobię. Zobaczymy, jakie propozycje do tej pory od Państwa spłynęły, a wiem, że jest już ich sporo. Czekamy na kolejne. No to teraz produkcja, opieka mentalna, opieka artystyczna Mr. David Lynch, a w roli głównej pani, która nazywa się Krista Bell. stops for no one, yet we're all aboard. No soul knows where home is, except the one who knows the Lord. No soul. Zwykła jest ta płyta, chociaż przyznam szczerze, tak jak i w filmach Lyncha, Davida Lyncha, trochę straszy. No ale jeśli on tę płytę produkował, jeśli on prowadził wręcz za rękę Christabel artystycznie aż do wydania tego albumu i podejrzewam, że ta opieka jednak przynajmniej mentalnie nigdy się nie skończy, no to jak można zaśpiewać, jak można skonstruować płytę inaczej? Gdzieś pod spodem strach. Christabel, utwór This Train w programie alternatywnym. Za 12 minut godzina 20, to teraz pani dyrektor Domu Kultury w Terenie, bo tak zawsze ją zapowiadam, Agnieszka Obszańska. Dziś Monopol, Galeria Monopol w Warszawie, a na miejscu wystawa trzech młodych artystek, na które warto mieć oko. Wystawa nosi tytuł Wątpia i wątpię, żebym umiała go sama rozszyfrować. Tytuł właśnie taki miał być. Miał budzić wątpliwości. Wątpia to po staropolsku trzewia, wnętrzności, ale dawno nie używa się już tego słowa, więc myślę, że pierwsze skojarzenie z tym tytułem to wątpliwości, niejasności, nie do końca określone rzeczy, mówi Zuzanna Sokalska. A wystawa odwrotnie, bardziej odnosi się do tego pierwszego znaczenia tego słowa. Trzy malarki, każda z nich w inny sposób dotyka w swoich obrazach problemów cielesności, czy może bardziej funkcjonowania organizmu. My zestawiłyśmy te obrazy, szukając w nich tych rzeczy cielesnych i biologicznych. Zatem przedstawiamy dwie pierwsze artystki. Irmina Staś od początku właśnie tym zajmuje się w swojej twórczości. Wszystkie jej obrazy nawet zatytułowane są Organizm i opatrzone kolejnymi numerami. Mimo, że bardzo młoda artystka, ma na koncie już duży sukces. W ubiegłym roku wygrała międzynarodowy konkurs i w nagrodę miała w Wiedniu indywidualną wystawę. Zuzanna Ziółkowska jest w tej chwili na studiach doktoranckich w Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Leona Tarasewicza. Wszystkie trzy zresztą są absolwentkami jego pracowni. Zuzanna maluje obrazy, które mogą się kojarzyć z płynami organicznymi, ze zjawiskami, które gdzieś wewnątrz naszych ciał zachodzą. A trzecią artystkę przedstawimy oddzielnie, jako że darzymy ją szczególnym zainteresowaniem. To finalistka tegorocznego konkursu Talenty Trójki w kategorii Sztuki Wizualne, Martyna Ścibior. przede wszystkim to, co najbardziej odróżnia obrazy Martyny Ścibior od wszystkich innych obrazów na wystawie, to technika, którą się posługuje. Otóż Martyna maluje lakierami do paznokci. Nie tylko daje to zupełnie inny efekt techniczny i plastyczny, ale może być też interpretowane jako działanie feministyczne. Do tego jej obrazy przypominają bardzo misterną robotę, jakby haftowanie. Obrazy Martyny, często bardzo dużych formatów, pokryte są całe malutkimi punktami malowanymi małym pędzelkiem, takim jakie w lakierach do paznokci normalnie są. Każdy centymetr obrazu jest zaplanowany. Jest to rzeczywiście bardzo żmudna praca, dlatego właśnie może się kojarzyć z takimi tradycyjnie przypisywanymi kobietom zajęciami jak haftowanie czy wyszywanie. Mamy do czynienia z pełnokrwistą malarką, która ma bardzo wiele do powiedzenia. Zresztą w tej warstwie znaczeniowej jej obrazów też jest dużo ironii. Martyna Ścibior, Irmina Staś, Zuzanna Ziółkowska i ich malarstwo. Do odkrycia w warszawskiej Galerii Monopol. Zapraszam. A zachęcała i zapraszała oczywiście Agnieszka Obszańska. Za 9 minut godzina 20. Land of Broken Promises, tak trochę w rytmie Walczyka, IMX teraz. Love to breathe the love, drink again. Kraina złamanych obietnic, Land of Broken Promises, IMX w programie alternatywnym. I jeszcze przed godziną 20 pięknie, Low Funk. I had to break the code, go mad. I tried to make a soul from scratch. If I could dream you in meticulous detail, would you ever come alive? Would you ever come alive? I'll dedicate my days and 14 of my nights. Will you ever come alive? Will you ever come alive? I want this, a confusing happiness, never knowing what comes next. All the agony in bliss from confusing happiness. The dawn, no birds around, reborn without a sound. I'll know the fire drowned. If I could dream you in meticulous detail, would you ever come alive? Would you ever come alive? Since I began, it's taken 2 years in this cell. Will you ever come alive? Will you ever come alive? I want this, a confusing happiness, never knowing what comes next. All the agony in bliss from confusing happiness. Zapraszamy do reklamy. mBank zaprasza na OFF-Festiwal Katowice. Od 1 do 3 sierpnia Dolina Trzech Stawów. Tu muzyka jest najważniejsza. Zagrają The Jesus and Mary Chain, Belle and Sebastian, Neutral Milk Hotel, Slowdive, The No Twist i wielu innych. Blisko 100 zespołów i 100 godzin najlepszej muzyki. Sponsor główny – Grolsch. Patronat medialny – Program Drugi Telewizji Polskiej, TVP Kultura, Polityka, Interia.pl, Empik, Trójka, Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 lipca, jest 20. Małgorzata Maniborska, zapraszam na serwis Trójki. Moskwa zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z katastrofą malezyjskiego Boeinga nad Ukrainą. W tym serwisie także o szczęśliwie odnalezionym w Tatrach turyście i o doradcach, którzy pomagają bezrobotnym w znalezieniu pracy. Najpierw Moskwa, która zaprzecza, jakoby miała cokolwiek wspólnego z katastrofą malezyjskiego Boeinga. Do tragedii doszło po południu przy granicy z Rosją. Zginęło 295 osób. Władze Ukrainy oskarżają o zestrzelenie maszyny prorosyjskich separatystów. Malezyjski samolot spadł 50 kilometrów od rosyjskiej granicy. Według źródeł cytowanych przez agencję Interfax został zestrzelony na wysokości 10 600 metrów. W tym czasie w pobliżu granicy z Ukrainą nie było w powietrzu rosyjskich samolotów bojowych. Cytuję źródła w Ministerstwie Obrony Rosji, agencja RIA Nowość. wiadomości. Rosyjskie media publikują także oświadczenia samozwańczego premiera separatystycznej Donieckiej Republiki Ludowej, który twierdzi, że to nie jego ludzie zestrzelili samolot. Jeśli to rzeczywiście samolot pasażerski, to nie myśmy go zestrzelili, twierdzi Aleksandr Borodaj. Separatysta przypomina, że władze w Kijowie już jakiś czas temu zamknęły przestrzeń powietrzną nad południowo-wschodnią Ukrainą. Dodaje też, że oddziały donieckich separatystów nie dysponują rakietami Buk. Wcześniej Kijów sugerował, że właśnie taką rakietą otrzymaną od Rosjan separatyści zestrzelili najpierw wojskową maszynę AN-26, a teraz pasażerski samolot. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy zapowiedział, że specjalna komisja z udziałem międzynarodowych ekspertów zbada przyczynę katastrofy malezyjskiego samolotu pasażerskiego. Petro Poroszenko zaznaczył, że dochodzenie będzie trudne, bo szczątki Boeinga leżą na terenie kontrolowanym przez separatystów. Z najnowszych informacji wynika, że rebelianci już blokują służbom ratowniczym i milicji dostęp do wraku. Ukraińskie władze odrzucają też oskarżenia, że to ukraińscy żołnierze zestrzelili samolot. Jak podkreśliła Iryna Hareszczenko z administracji prezydenta, Ukraińcy nie zestrzeli celów powietrznych i sami stracili ostatnio dwa samoloty wojskowe. To jest trzeci taki przypadek po tym, jak z terytorium Rosji zestrzelono w ostatnich dniach ukraińskie samoloty AN-26 i Su-25. Sytuacja wymknęła się spod kontroli i świat powinien zareagować. Publicysta lotniczy Tomasz Białoszewski apelował w Trójce, żeby ostrożnie podchodzić do nowych informacji na temat katastrofy, bo ciągle wiemy mało. Nasz rozmówca przyznaje jednak, że dowiedziona odpowiedzialność Rosji bądź Ukrainy za tę tragedię może mieć ogromne konsekwencje. Gdyby się okazało, że to jest prawda, no to byłyby dalece idące konsekwencje międzynarodowe. Tak dalekie, że ja sobie nawet nie potrafię wyobrazić. To grozi nieomal konfliktem międzynarodowym, bardzo poważnym. I jeszcze jedna wiadomość w tej sprawie. Premier Donald Tusk spotkał się z ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem. Rozmawiali właśnie o katastrofie